이제 답을 보네. 그쪽으로 이제 아들아. 이제 나는 그게 너마디에서 알아보니 돼. 나는 그 뿌시가 붙죠. 아니, 나는 가는 사람도 있는 거 아야. 이거는 힘이 가야 할 것 봐. 그래서 뭐, 나한테. 그래서 이제 그 문제로 어떻게 하더라. 가면이 다 오면 우리 놈이라니, 뭐니 다 오면. जवाबी कमरे वालों ने उसकी सजा ये है कि जिसके समान में वो बर्तन पाया जाए वही आप है अपनी सजा यानी कटोरे के बदले वो खुद ही सजा में आ जाएगा ये बादशाह का गुलाम बन जाएगा कलाले जालिमीन हमारी शरीयत में यही हरकत है यहूदी शरीयत इसराइली शरीयत उसमें यही मसला है कि चोरों को इसी तरह सजा दिया करते हैं कि उसको नौकर रख दिया जाता है तो जिस मसरूफ में नौकर یوسف علیہ السلام نے وہ جو ہے نا قصبہ اس کی تلاشی شروع کر دی قبل بھی آیا تھی اپنے بھائی بنیامین کے اسباب سے پہلے انہوں نے کہیں گے آپ بھی رکھا ہوگا تو پہلے اس کو نکالا پہلے ادھر ادھر ادھر کو دیکھتا ہے اس کا دیکھو آ رہا ہے اس کا دیکھو آ رہا ہے اس کا دیکھو آئے ابھی نہ دیکھو اس کا دیکھو آئے یہ کیا ہے اس کا تو وہ جو ہے نا اس میں نکل آیا سمت کسرا جہاں میں آیا تھی وہ اس بطن کو اپنے بھائی کے سوال سے برامد کر لیا یہ آگے ادخال الہی کزال کتبنا علی یوسف اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی کتنا تدبیر بتائی یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی ورنہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون سے کبھی حاصل نہ کر سکتا تھا مصر کا قانون اور تھا یہ تفسیر ہوگی اس کے لیے اللہ ان شاء اللہ مگر یہ کہ خدا ایک منظور ہوتا تو کوئی دوسری تدبیر نکل آتی نہ خود اگر من نشا ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو اس کو حسن تدبیر میں رکاؤ اس کو حسن تدبیر میں مخصوص علمی درجات تک بلند کر دیتے ہیں حسن تدبیر میں مخصوص علمی درجات تک بلند کر دیتے ہیں وہ فوق کلی کی علم علیم دنیا میں ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا موجود ہے جب دنیا دین کے اسباب سے کٹورا نکل آیا تو بڑا گران جس میں جو ہے نا وہ بڑے خسانے کیا کام کرتے بڑا کام خراب ہوا اور انہوں نے اپنے دل کو کفلی دینے کے لیے انہوں نے ایک بات کہی تین لوگ ہے بھائی ہاں دنیا میں چوری جی کو بیا نا چور میں قابل ہوں ہاں اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں اس سے پہلے اس حقیقی بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے اور کئی باتیں ہوتی ہیں یوسف نے اس کا جواب تو میرے چاہ کہ چور میں ہوں یا خود ہوں تم اب جی سے چوری کر کے کس طرح مجھے رہ گئے تھے اور کس طرح نہیں اپنی بات کو انہوں نے دلی میں رکھی ہم نہیں جائے مگر دل کو خیال آیا ہوگا ضرور تو میں بتاؤں صحیح ہوں کون چور ہے مجھے نہیں بتا رہا یوسف کو چور کہا کچھ بک ہو رہا ہے کوئی ٹھوکنے کا یا کسی کا ہے تو ہر ایک چپ کر کے بیٹھے ہو تو ہم چور کا دیا بچے تو کتنی بھی چوری ہو گئی اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں ہر ادھر انسان بھی سمجھ گئی تو کئی باتیں ملی ہم کیا کہیں میں ایک بات تو کہتی ہوں کہ وہ تم روپی کو جانا باہر لے کر کے کہیں جائے گا بہت بات دھرم کے درجے کا کام جو ہر ایک اندر ہونا والے سے معصوم ہوتی آتی ہے ختم کر کے جاتے ہاں یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب دینا چاہا مگر اس کو اپنے دل ہی میں رکھا یا اس پر اس کو ذہن نہ کیا یہ واضح ہے تو اس کو سیدھی ہے ولم یبدا لہم یہ نہیں ان پر اس کو ظاہر نہ کیا کالا ان تم سے ان مکانا دل ہی نے فرمایا تم بڑے کھانا خراب آدمی ہو چوروں سے بدتر سے جن ہو تم اللہ عالم بما تکبون جو اس بھائی کی چوری کا ہاتھ تم اطمینان کرتے ہو خدا ہی اس کو خوب جانتا ہے تمہاری چوری کی جا کیا کیا تھا کالو بنیامین کو چھڑانے کے لیے خجامت کرنی شروع کر دی کہنے لگے اے عزیز بن گیا گھن کبھی دنیا میں کمارے بہت بڑا آدمی آئے مکانا احدانا مکانا اور اس کو اس کی پلنے جلدی کی محبت بھی ہوئی، آپ مہربانی کر کے اس کی جگہ ہم جیسے کسی اور کو اپنی خدمت میں داخل ہوں. امداد اللہ کمن المحسنین، ہم تو جن کو بڑا نیک دل سے داخلہ ہوتے ہیں، اللہ کی بنا کہ ہم لے رہے کسی اور بندے کو، ہم تو لیں گے صرف اسی کو، وجہ رہا ان کا بتانا کہ اپنا سامان جس کے بعد ہم نے پایا، یہ نہیں کہا جن کو چوری کی، اپنا مکان جس کے بتا سامان جس کے پاس پایا، جن کو سامان ملا ہے اسی کو پکڑے. اللہ خالی اگر ہم اس کو نہ پکڑے دوسرے کو پکڑے، ہم بڑے بھی انصاف کرا پائیں گے. یہ کتنے حال ہو گیا ابھی جی؟ ابا رہا ہے رانی جی کو کہا آپس میں آپ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، احمد بھی ثابت کوئی ہوتی نہیں، احمد بھی ثابت ہوتی ہے بال مہار ہے. ہر بات آپ کی طرح آپ کو دیکھتے ہوئے شاید اللہ ان کو ہاتھ نہیں لے آئے گا. جانتا تو وہ آپ ہی ہے, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا اللہ کیا جو خود بڑے ذمہ دار ہیں مجھے کچھ پتا نہیں. بس اللہ عالم ہوں یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے پاس سے اٹھ کر کے الگ جا رہے تھے, یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہیں گے ہائے یوسف, ہائے افسوس یوسف کا. وہ بھی جب دکھائیں گا اپنے خود نے ہاتھ ہم دبک کرتے تھے مگر پھر بھی مارے ہم کے ان کی دوڑ آ کے سفید ہو گئے رہتے رہتے تو ہی دل دل میں پھٹتے رہے. یہ حال دیکھ کر کے اپنے ابا کا وہ سارے گھر والے بولے اللہ خدا کی قسم تب تو تب کو نہیں سوا نہ تب تو تب کو نہیں سوا نام خدا ہے یہاں وہ خدا آپ کو ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں لگے ہو گئے چھوڑو گے نہیں تم یاد یوسف یہاں تک تو پتون ہارو گا جھل جھل کے ہے نہیں بے کار ہو جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے. جھل جھل کے بے کار ہو جاؤ گے کام کے نہیں رہو گے بالکل کسی کام کے نہیں رہو گے بے کار ہو جاؤ گے یا بالکل ہی ہلاک ہو جاؤ گے مر جاؤ گے. رو روتی ہے جہاں تک تمہارا یہ ہے یہاں تک ہمارا یہ سو اب یہ بتانا یہ لوگ بولنے کی مدد یہی اسی لوگ کو بتاتا ہے خلان کا بھی تو نکال جتنا ہو سکتا ہے کہ بہت غلط ہم لڑکے ہو سکے تو تینوں بھائی ہے کیا آپ نے جانے بھی کیا جو ساتھ بھی کیا نماز کو تفریح ہو گئی میرے اللہ ڈاکٹر علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں کہتا تم مجھے کیا سبق سکھاؤ گے. لیکن یہ سبق وہ ہے جو بھجیان سکھائے تو یعنی کسی اور کے آگے کرے یہ سبق وہ ہے میں کسی کے آگے بھجیان نہیں کرتا. ان نماز کی بستی خود نہیں اللہ میں تو اپنے اطراف اور ہم کی بھجیان شکایت سے اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ ہی کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو مجھ کو تو میں جا چکی ہے مجھ پر میں آ گئی ہے جس میں میں بھاگ گیا ہوں پر میں تو راجا نے کیا بات یہ اشکو بستی میں پھر اللہ کی طرف اپنی شکایت ہو جاتا ہوں اپنے قرآن اور غم کی فریاد اور شکایت پھر اللہ کی طرف یا بنی ہم کو بہت ضروری ہے واقعی ہو جاتے ہیں سنو ہو جا اے میرے بیٹو ایک بار پھر مجھے جاؤ جس اور اس کے بھائی کی تو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سناؤ نہیں رہو انہوں نے لائے تو مقابل ہوں اللہ کی رحمت سے وہی نہ ہوئی ہوا کرتے ہیں جو کا خبر پتا لگا اس کا تو لگانا پتا لگا یہ بھی ہم نے تو اصل والے ایک بار جاتی جاتی سنا والے دینا مجھے بات لوگ جاتی پہلے ہم خود دکھا لینا اسی لوگ آئیے تو پھر میں خود دکھوں کھا والے تم ہمارے تم یہ سماسی جان تم جائے ہوں کھا لوگ ہم نے بنا دیں یہ سب کھا لا رہی ہے تو آج آپ تم منگوا والے نا آئیں نہیں تو اس میں منگوا لائیے کھا تو آئے تو آپ نے کروا والے نا ہم تم والے کھاتے ہیں کھا لا دوسری بار ایک ہی آؤ گے نہیں آؤ گے تو ہمارا ہم لوگ آئے ہوں پھر ہمیں وہ تو نہیں دیا گیا ہمارے کنو والا مجھے دیا تو وہ سیوا باقی نہیں دیا تو مجھے آئیے میرا جان یہ سوکھا کسی طرح نکل جانا اور اپنی مضبوط پر حالی کا اظہار کرنا ہماری حالت بہت ہی کمزور ہے. آخر کار یہ لڑکے جب پھر یہ دور بھارت کے بارے میں جا کر کہنے لگے جس گرا کا یہ عزیز ہمیں اور ہمارے کنڈے کو بڑا چور دقت تکلیف پہنچتی ہے ہم کچھ تھوڑی سی نہ تو پونجی لے کر آئے ہیں بہت بتائے گا مگر تم ہم کو پورا غلط دلوا دے اپنے خیالات دے خیالات اب اس پہ آ گئے منہ کرنے لگ گئے تم اللہ آگے سے سنتے کہ ان کے وقت اللہ خیالات کرنے والوں کو کھڑے ہو دیتا ہے اب یہ جو ہے آپ کو موقع ملا حال عالم تما بات تم یوں کا بات ہی ہم کو جائے اب تو یہ جو ہے سانس میں نظر آ گیا وہ یہ کہنے کہ تم کو کچھ یاد بھی ہے وہ ضرور میں پتا ہے کہ تم نے یوں کو ان کے بھائی کے ساتھ گما نہیں کیا تھا جب تم جہالت میں ان کھڑا تھے یہ کیا بات ہو گئی جب غور کر کے دیکھا اس کہنے سے بھائیوں کو تلب ہوا کہنے لگے کیا واقعی میں تم ہی ہاں اور یہ بنیامین میرا ہی بھائی ہے ہم کو اللہ نے بڑے فضل کیا ہے ان لوگوں نے کٹے پھر ابھی کر دیا جو بھی اللہ سے بچتا ہے مصیبت پڑنے پر صبر کرتا رہتا ہے اللہ ایسے میں کی کہنے والوں کو اگر کو فائدہ نہیں مار دیتا میں نے کہا خدا کی قسم وہاں کی حقیقت اور سمجھ آئی بات کل آسا اللہ والے اللہ نے ہم پر ہر اعتبار سے آپ کو بڑی خدمت عطا فرمائی ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ بات کیا بنی نہیں کلّا رکھا اصل میں ہمیں ہداوار ہیں ہم وہ خطرہ کس نے بادشاہ ہوا یہ بادشاہ ہمیں کچھ خیر کر دے یا مارے تنگ کرے ہو سکتا ہے اس لیے بادشاہ ہی آئے ہوئے ہیں دوسرا اسلام مجھے سمجھا چلو یہ کہنے کی کوئی پرواہ نہیں جا تو سبھی بھاگ کو جاؤ آج تم کو کوئی سرزش نہیں ملامت نہیں اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دیا جو کہ تم نے میرے ساتھ کیا میں نے معاف کر دیا اب اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کرے اور وہ بڑی مہربان پھر ہم نے کمی سی ہارا تمہارے کہنے سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کہاں سے جاتی نہیں ہے ہم نے کو کہنا ہو میرے کو ایسا کرو یہ میرا خود پڑے جاؤ ہر خوب والا ہو جو بھی اس کو ہمارے ساتھ منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے میں کہیں گے کیا کہ مصیبت وہ اپنی جہالت بن رہی اپنے تمام سادھاروں کو میرے پاس دیا یہ ہے کون سا حال یہ تو حال اب کون حال لمبا فصل سے یہ کھانا بھی ہندی ناری مجھے ہم نے سولہ ہم تو لے لوں قال والله ان تهدي ولا نكل قديم فلما ان جاء البشير وقام على وجهه فوق النبصير قال الم كن لكم من يعلم من الله ما لا تعلمون قال يا ابا استغفر ما ذنبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم جب قابلا مثل سبع المدرين تھا ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہہ شروع کر دیا کہ اگر تم مجھ کو سترہ بھدرا نہ بناؤ میری بات کو بڑھاتے کی کم اکلی نہ سمجھو لاؤدان کو سمجھ تو میں آج بھی دل کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تعلیم کر رہا دیکھ لیا تمہارے اسلام کے پاس بٹھائے رہے تھے وہ کہنے لگے ان میں کرم بھی بنا نکل کروں بس ہزار تم کبھی اپنے قدیم حبت میں مبتلا ہو لما انجان بسیب اور کام ہمارے لیے بل قدر وسیلا جب یہ سوال اسلام کو زندہ سلامت ہونے کی کچھ خبریں دینے والے نہیں یاقوب علیہ السلام کے پاس کچھ خبریں دینے والا آ پہنچا آج کے دن یوسف علیہ السلام کو خود بھیا کو علیہ السلام کے منہ پر ڈالا ہم خود کو مسورا فوراً دیکھنے والے بن گئے کال عالم و کلو کلو یاقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا ان کی عالم کی نورائے مالا تعالیٰ نے مالا تعالیٰ کی طرف سے وہ بات نہیں جانتے جو تم نہیں جانتے مجھے یہ ہے نا کہ پورے مخاب آیا تھا اس حال میں پورے کو کسی کو ہونا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں مر جایا ہے جن میں نہیں مر جایا ہے کیا بتا مجھے بھی نہ آئے یہ اس خواب کے لیے ہے کہ میں نے کسی خواب کو بہن لوگ نہیں ہوتے چھوٹے بچوں کو یہ ایسے مانے کا نہیں ہوتے میں نے ہم نے دور ہوں مجھ کو سترہ بھٹے نہ ملا یعنی میرے لیے بڑھاپے کی کم اکلی نہ سمجھو ہاں بھول والا کیا میں سترہ بھٹنا بن گیا اللہ تو کہتے ہیں یہ اب سمجھ گیا ہے یہ کام نہیں کرتا کام جا پاؤں کل انہیں موسم بنا بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو محسوس مان دو, واقعی ہم ایک سو رات تھے کالے کا بات مدد یادی علی خان سمانا بھی بڑے جگہ دن کہیں تمہارے کچھ ہندو مانی کی دعا کروں گا. چوک علیہ السلام کا حق جو ہے نا وہ حق بندے کا ہے نا, تو ان سے کہوں گا نا کہ تم معاف کر دو, اپنی معاف کر دیں جو بھی جائے ان لوگوں والے کو بھول رہا ہے بچے بس ہمارے میں ایسے مہربان ہو جائے بن رہا ہرم مادہ کا بھی لگا کہ بلا اللہ جانا بھائی بتا دیں نہیں جا اللہ محمد جب یہ لوگ آخری بار یا تو اٹھیس والے اسلام کے پاس گئے ریزو علیہ السلام نے اپنے والدین کو بتاؤ تعظیم کے اپنے ہاتھ جگہ دی بتائے کہ ضرور اسلام اور استقبال اور ملاقات کے بعد سب سے خاطر ہو کر فرمایا اب وہ انیس سو شہر میں آ جاؤ ان شاء اللہ آپ ہر کرے امن امان سے رہیں گے. دوسری دستور کے مطابق رب رہے عالیہ حرش جو علیہ السلام نے اپنے والدین بارش پر ان کا بٹھایا وخر ہو گئے اس جگہ سب ان وقتوں کے دستور کے مطابق جیسے علیہ السلام کی سلامی کے لیے ان کے آگے جھک گئے والدین بھی جھک گیا اور بھائی بھی جھک گیا سلامی جی سلام علیکم بھائی نہیں ہمارے گھر میں کوئی ملال مارا بابا جی سلام علیکم دوسرا اتنا دوسرا بار بار آدمی کے لیے کیا ہوگا یا ان کا ڈسکول نہیں تھا میں نے کہا نہیں کہ مسلم ڈسکول کے مطابق کیا دیا دوسری ڈسکول ایسے تھا تو ایک ایک بڑا آدمی ہوئے اس کے آگے مکان جہاں پر تھی اور اسلام نے اپنا خواب یاد کر کے اپنے ابا جان سے عرض کی ابا جان راجا تازی لوگوں کو یاد جمین خبر جو میں نے پہلے بچپن میں خواب کہیں دیکھا تھا کہاں لال کر رکھا تو میں شام سفر کام رہا ہے تم دیکھا بھی یہ اس خواب کی تعبیر ہے کر جا رہا ربی حقا میرے رب نے آج اس خواب کو سچ کر دکھایا مگر اب کر ابھی اور ایک اور بات کی ہے کہ کل اب کر ابھی یہ اصل اجن سیزن مجا ابھی تمہیں ہٹوا دو مجھ پر اور بڑے بڑے خدا نے احسان کیا ہے کہ بغیر کسی کی سفارش کے مجھے جیل خانے سے خدا نے نکالا کسی کی سفارش نہیں کرنی پڑی یہ کہ تمہیں جنگل سے شہر میں لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک طرح کا حساب جلوا دیا تھا وہ بھی ایک دور گزرا ہے ان لوگوں کی رتی کی لمبائی شاہ واقعی میرا ربی ہے جو تدبیر کرنے والا ہے ہر ایسے کام پر قادر ہو کر جو بھی چاہے وہی ہے العلیم ہر چیز کی تدبیر جانتا ہے الحکیم کمال حکمت کا مالک ہے وہ تم وہ حال ہو گیا. ان سب معاملات کے بعد وہ بچپن بھی گزارا یہ جوانی گزاری لوگوں نے گزری ایک بادشاہ حاصل ہوا ہے یہ کتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب معاملات کے بعد یوسف علیہ السلام کی طبیعت دنیا سے سہم ہوئی خدا سے ملنے کا شوق غالب ہوا. اب دعا فرماتے ہیں رب کل آتے ہیں تم ان لوگ معلم کروں تعلیم احادیث اے میرے رب تم بار اپنی مہربانی سے مجھ کو حکومت میں بھی حصہ دیا اور بقدر مناسب مجھ کو فارسی باتوں کی تعلیم دینی بھی سکھائی ہاں تیرا سننا ہوا تمہارا یہ اسمارت ان کے فائدہ کرنے والے پوری دنیا اور آپ کی میرا کارسار ہے. بس اب میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے مجھے اٹھا لے مسلمان فرما برداری کی حالت میں میں نے جناب پر مجھے وفات دے بال ہے میری کرا لے گئی مجھے اپنے نیت بندے میرا جا ملا میری پہلے آئے تو اٹھا کرے چلا تم جاتے والے جان سے جاتے والے چلا جا کرے چلا تم لائن والے ملا ان کی جائے جا مجھے ملا والے مرغے بھی نہیں لینا ہے والے مرغے بھی نہیں لینا ہے اب یہ آدمی کرنے ہیں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیسے ملایا؟ یعقوب علیہ السلام کی قبر کو وہاں شامل تھی، زاد علیہ السلام کی قبر وہاں تھی، ابراہیم علیہ السلام قبر وہاں تھی، اور ان سے پہلے جو قبر ہے نوح علیہ السلام کی قبر دو علاق میں ہے۔ اسی طریقے سے ہند علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہند علیہ السلام قبر ادھر یمن میں ہوئی، صالح علیہ السلام قبر جو ہے وہ مدین کے پاس ہی ہے، مدین علیہ السلام کا الگ مذہب ہے، وہاں کا چھوڑ دیتا ہے۔ جاری کمی نمبر آئے ہیں جن مہینے رہے ہوئے، یہ آپ سلمان ملا ہی ہے، یہ آپ سلمان ملا ہی ہے۔ ہلاکت ہے نہیں کے لیے یہ بات آ گئی. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ والو اس قصے کا مقصد یہاں فرماتے ہیں ایک گھانی نہیں پائی ہے نہیں تم جو گھانی پائی ہے. ہاں ایک تھا بادشاہ ان کا انسان نہیں لینا بھائی ان کی سب کی بازی شروع کر دیتے ہیں رات کے فرماتے ہیں یہ قصہ یوسف کا بیان کرنے کا مقصد میرا کیا ہے تعریف دینا ہے اور دعوے توحید کی تبلیغ کی تعلیم بتانی ہے اصل مقصد لگا گیا ہے. یار اس لیے آپ ان کو اس انداز کو سمجھاؤ ہماری ہی سبھی ادعو الی اللہ خواہ تم مانو یا نہ مانو میرا طریقہ تو یہی ہے کہ ادعو الی اللہ سب کو خدا کی طرف بلاتا ہوں. ہمارا یہ کاغذ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ بصیرت بتاؤ اب عید اللہ اللہ بصیرت اب عید اللہ وکم ہو گیا اللہ بصیرت آنا بھر قوانی الگ آئے میں اور میرے پیروں سب کے سب دین کے ایک معقول راستے پر ہیں جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے رکمانا ادھر ہوں ہمارا میں پوری بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور وہ من تبانی میرے پیروکار بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ بھی سامان آ گیا جو سورج سندر ہو ادعو الی اللہ الگ نہ رہے گا الا بصیرت ادعو کے ساتھ لگے گا اور ادعو جو ہے نا اس کا آنا وہ من تبانی فائد بن گیا میں دو من تبانی باتوں کرنے آنا اصل کرنا ہے اوپر کس کے اب ان کی زمین کے فصل دکھائے گی یعنی آئی کیا مگر آنا زمین سے ملا بہت زیادہ فکر ہو لیکن وہ فکر ہو گئے وہ اکولو وہ اکولو سبحان اللہ میرا یہ دعویٰ ہے اکولو میرا یہ دعویٰ ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے شریکوں سے نازوں سے مہینوں سے وزیروں سے مشیروں سے نظیروں سے سویکاروں سے اللہ پاک ہے. ماں آنا میرے مشرقی میں مشرق نہیں ہوں سمجھ نہیں خدا کا ہر قسم کا ہے پاک ہے میں ان کے ساتھ شرک نہیں کرتے کیونکہ شریکوں سے بھی خدا پاک ہے. آپ کا سوال پیدا ہوتا ہے تو دائی نبی کیسے ہے تو تو انسان ہے اور وہ دائی جو ہوتے ہیں وہ انسان تو نہیں ہوتے وہ تمیری مخلوق ہوتی ہے تم کہاں سے مجھے مثالوں کے مجھے انسان ہو کر اس کا جواب دیا اللہ رسول اللہ نے قبل کر جا رہے جا رہے رہیں گے آج تھوڑا جو تم یہ کہو کہ تو دائی نبی کیسے ہے تو تو انسان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں میں سے جس قدر پیغمبر دائی بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے. جس میں کیا ہے جو پہلے بھی پیغمبر ایسے آتے رہے ہیں وہ نوری نہ تھے وہ انسان ہوتے جس میں اب کیا اعتراض ہوا تحریر دنیا ہی اصل یہ چیزوں کے لوگوں نے ہم تمہیں کہہ سکا رہا لیکن لوگ نہیں نکل رہے ہمارے پاس لا کے کہہ دوں گی لوگوں کو کہ وہ سزا چاہتے لوگ کیا یہ لوگ زمین میں کہیں چلے گئے نہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے پیغمبر کی دعوت رد کر دی تھی اور لیکن آخرت کہتا ہے دنیا کے چند ہوگا گھر سے ان کے لیے کہیں بہتر ہے جو شروع سمجھتے ہیں کیا اپنی چیز بات ہی نہیں سمجھتے یہ ایسے لوگ چلے آئے ہیں اور وہ بتاتے آئے ہیں مدرا انجام کار ان کا بہت بڑا خراب ہوا جو وہ انکار کرتے تھے. بھارت ہے پہلے لوگ پہلے پیغمبروں کی تقدیر اس حد تک وہ کرتے رہے حتی پہلے پیغمبروں کی تقدیر اس حد تک کرتے رہے حتی اثر وہ سے لوگ یہاں تک نوبت نہیں جا رہی جب رسول ان معاندین سے ان معاندین کے ایمان لانے تھے, ان معاندین کے ایمان لانے سے نامین ہو گئے. جب ان کی لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ باوجود کفر و انعاد کے مدت دراز میں ہم چین سے جی رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں بگڑا. اب وہ ان کے ایمان لانے سے نامین ہو گئے, اب یہ ایمان نہیں لانے کے جنگ اللہ کا بھی کوئی بھی یہ زمین ہے ہم لڑکوں چاہیے مارا کرو. ان کی قوم کے کاموں نے یہ یقین کر لیا, کیا یقین کر لیا اللہ ہم کل کوئی بھی ان کے حملوں سے آزاد کے بعد ہمیں جھوٹ بولا گیا. کیا مطلب میری پیغمبروں نے جو ہم کو توحید کی دعوت دی تھی اور خلاف ورزی کی ضرورت میں آزاد کی دھمکی دی تھی وہ غلط تھی, ہم سے جھوٹ کہا گیا. قوم نے کہا یا ہم نے آخر کار ہماری مدد پیغمبروں کو آتے تھی, پھر جس قوم نے چاہا وہ بچا دیا گیا. میرا ایک دباسنا ہے قوم مجھے نہیں, ہمارا عذاب مجرموں پر آنے کے بعد واپس نہیں کیا جا سکتا. ایک مانا سمجھ گیا جی, ایک اور مانا سمجھا پیغمبروں نے خیال کر لیا کہ قوم نے جب ہم سے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا وہ غلط کیا, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک یہ مانا ہے. تیسرا مانا ہے پیغمبروں نے خیال کیا کہ ہمارے ذہن نے کوئی غلطی کی ہے, ہمارے ذہن نے کوئی غلطی کی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ہماری مدد بہت جلد کی جائے گی مگر ہمارا یہ ذہن غلط نکلا. خدا کے ہاں جو ہے نا بڑوں کے وقت بھی بڑے ہوتے ہیں نا, ہے جی. ابھی عذاب آیا جایا 40 سال کے بعد کہیں آیا, ہے جی. اس بار کیونکہ 1000 سال جو ہے نا ایک دن ہے, اس بار کے ٹائم کے ان کے اپنے فیم وہ یہ سمجھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات تھی. ہم نے یہ سمجھا کہ بہت جلد ہماری مدد ہوگی مگر ہماری فیم چین میں نکلی, انہوں نے یہ سمجھا. دو مانے ہو گئے. تیسرا مانا پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو خیال ہوا. تیسرا مانا پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو یہ خیال ہوا کہ پیغمبروں نے جو ہم سے فتح نصرت کا وقت پر ہلاکت کا وعدہ کیا تھا وہ غلط نکلا, کچھ معاملہ گڑبڑ سا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ چار مہینے ہو گئے بیٹھے اور کسی بھی بڑھ جائے تو پھر تو ہر بھی کہیں گے جیسے ہر آئی سب کو یہاں پر آ جائے کل کو جی ان کی تسلیم کی گئی. ہاں ہاں پھر سن لو دوبارہ مانے کی پھر میں کہتا ہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ ایک دم ایسا مقام ہے جنہیں میں نے بھی ایک آدمی بڑا بھٹوایا تھا یاد کرایا تھا دن بھر کے سب چل تھا مجموعوں کا ہے یہ آ رہتا ہے تو انسان اسم کامل تو ہوتی نہیں وجہ سے کسی کو ڈرایا رہتا ہے اللہ بتایا کام نہیں ہوتی ہے سر. ہاں پھر سن لو پہلے پیغمبروں کی تقدیر اس حد تک کرتے رہے نوبت نہیں جا رہی گھر کا کہ اس طے اثر ہو جس سے رسول ان معاندین سے ان معاندین کی ایمان نہ رہے تھے نہ امید ہو گئے. رسول معاندین کی ایمان لانے میں نہ امید ہو گئے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود پورے علاج کے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو مدت دراز ہوتے ہیں ان سے جی رہے ہیں کچھ بھی نہیں ان کا بدل رہا اور ادھر سجے ہو گئے اور ادھر سنو لوگوں نے قوم کے کاموں میں یہ یقین کر لیا کہ ان پیغمبروں سے عذاب کے بعد جو ہمیں جھوٹ بولا گیا پیغمبروں نے جو ہم کو توحید کی دعوت دی خلاف ورزی کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی تھی یہ غلط نکلی ہے, یہ ہم سے جھوٹ کہا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کی تقریب وہ اس حد تک کم ہو گئی. کرپلا کہتا ہے پیغمبروں کی کی جو بولی کے حد تک جو تکلیف حد تک پہنچ گئی کس طرح سے اس کو نامین ہو گئے پیغمبر کس بات سے نامین ہو گیا ان معاندین کے مان لانے کس طرح نامین ہو گئے تو بس جی پھر سے دل کی طرف سے چلے جا رہے ہیں ان کے حالات میں سب ہوئے ہیں مل کے بچے ایسا ہی نہیں تھی تو سیری بن لو جائیں گے لیکن دیکھو لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا تو ہم مانتے ہیں یہ کہہ دیا تو ان پیغمبروں کے آزاد کے بعد انہوں نے دیر بنا لیا ہے تو عید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ خلافت کی دیر میں عذاب آئے گا آزاد ہے یہ پیغمبروں سے کسی بھی دیر بنا دیا یہ بنا ہوا سمجھ آ گئی کر دیا ایک دم سمجھا کے نا کہ ضمیر کے مراد کافر کون ہے اب کل کوئی بھی دوسرا معنی کرو پیغمبروں نے یہ زمین ہے جو کون کیا ہے یہ پھر انسان لگا ہوا ہے یہ نہیں پیغمبروں نے یہ سمجھا ہم دونوں کو مسلم کو مرا دیا پیغمبروں نے یہ خیال کر لیا ان ہم قد کوئی بھی قوم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا ہے اثر تو آنے رہا تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے تم بدل کر رہے تو اللہ کی دیر ہو رہی بہت ہو رہی ہے وہ پھر آ رہا ہے اور زیادہ دیر ہو رہی ہے اور زیادہ دیر ہو رہی ہے یہ کیا کہیں گے یہ لوگ یوں جھوٹ بول پائیں گے ہمیں یہ جھوٹ بولتا ہے ہم نے مجھے یہ بات آئی اب اس الاب کی اجاز کر کے دیر ہو رہی ریت ہو رہی ہے یہ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بول پائیں گے ایمان لانے کا وعدہ وہ غلط تھا یہ بات ہے ایمان نہیں لائیں گے بے مانی ہو گئے جی تیسرا مانا پیغمبروں کی یہ زمین کی زمین پیغمبروں کی بنوا کے ہو پیغمبروں نے یہ خیال کر لیا کہ ہمارے ذہن کی روکتی ہے خدا نے کہا عذاب آئے گا ہم سب چیز میں جلدی آ جائے گا ہمیں کیا پتا ہے کہ مدت لگے گی سال لگیں گے سال ہاں سال لگیں گے مدت باغیت کے دال پل یا پیدا کے بعد باغی ریزے دل کھلا پا گیا ہو ویسے دل کھلا ایک مدت سے بڑا پسند جاتا ہے معلوم ہوتا ہمارا ہے غلط ہے گیا یعنی ہم لوگ جھوٹے تھے یعنی ہمارے اپنے ذہن نے غلطی کی کبھی تو ہمیں غلطی کر دیتے تھے خطا اختا کرنا وہ میں نے اختا یہ ہے تمام آئی آباد ہمارے سامنے قوم مسلمانی ہو گئی ہے نا, وہ نامیوں کے بچارے نکلے تھے نا, نامیوں کے ملام بھی ہوتے ان کے اوپر بڑی خبر ہوگا نکل گئے. اس کے بعد آگے عذاب کا آغاز شروع ہو گئے, انہوں نے جواب کی واضح انہوں نے توبہ کی خدا کا ڈھونڈو پیغمبر کو ڈھونڈو اور تلاش کروا ڈھونڈنے گیا بھی جا رہے باغ باغ باغ کام ہے پیغمبر جمع ہے اور جمع جن سے آ جائے نا جمی اس کی بات ہو جاتی ہے کہا جائے کہ نہیں, ارے رام جن سے جمع آ جائے گا جمی اس کی بات ہو جاتی ہے. اب یہ جن گھر آ رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا, ان معاندین سے جس ان معاندین کی مان لانے سے جس وقت وہ رسول اللہ ہو گئے اور لوگوں نے کافروں نے یہ سمجھا کہ رسول جو ہے عذاب کے واسطے میں ان کو جھوٹا کہا گیا ہے جاوا ہم نے سننا, تب ہماری مدد آئی حنجی امن نشاط جس کو ہم نے چاہا وہ بچا دیا گیا اور غیر بات ہے لائی ان کو بات سنا ان قوم مجرمین ہمارا عذاب مجرموں پر آنے کے بعد واضح نہیں کیا جا سکتا. بس یہ کس سے ہم نے سنا ہے, پہلے بھی اس سے پہلے کس سے حضرت نوح علیہ السلام کو سنایا, ہود علیہ السلام کو سنایا, صالح علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, کی سے پوری صورت آ گئی. یہ تم یہ نہ سمجھتے رہو کہ یوں ہی چیزیں کہانیاں ہیں نا, ہاں اساتین میں بری ہیں, یہ بکواس نہ کرنا. خدا کی قسم ان انبیاء کے واقعات میں جو سورت ہود میں آئے اور سورت یوسف میں اب آئے یہ اہل دانش کے لیے یہ بڑی عبرت ہے, عبرت ہونے والے الباب ماں کان حدیث ہے یوں طرح, یہ قرآن کو منگھڑت اور بنا یہ بات تو ہے نہیں بلکہ تصدیق اللہ بہن کہتے ہیں جو آسمانی کتابیں اس کے نزول سے پہلے موجود ہیں نا ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے ضروری اصول دین کا تفصیل بیان ہے. تفصیل میں کل شاید کیا مطلب ضروری اصول دین کا تفصیل سے بیان ہے. ماں کان حدیث ہے یوں طرح من گھڑت بات بات حدیث میں بات, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو من گھڑت ہو بلکہ جو آسمانی کتابیں اس کے نزول سے پہلے ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے, اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضروری اصول دین کا تفصیلی بیان ہے, مجسم ہدایت اور رحمت ہے, مگر پھیلا ہوئی یادیں کرتے ہیں جو مومن ہوں وہ مجسم رحمت ہدایت کیا ہے کہ حید نان کا دان صرف اللہ ہے, نبی ولی نہیں ہوتے ہیں نہ کوئی اور, نوری ناری حاکی نہیں ہوتے, سمجھ آئی نہیں. الباب جن کی عقل سلیم اور محسوس پرستی کی طرف میلان سے پاک ہے, محسوس پرستی ہوئی نا تیسا میں ہوئی تو اس کو پوچھ لیا, غائب ہستی جو ہے نا اس کو کوئی نہیں سمجھتا, یہ درجہ بھی نکلی کہ ہمیں کیا پسند چلے پتا, انہوں نے کہا مورت بنا لگا سب بھی چیز ہو تو اس کا اور اثر ہوتا ہے, کوئی نہ ہو تو اس کا اور اثر ہوتا ہے, کمال کے لیے خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ محسوس تو ہے نہیں, محسوس پرستی ختم, کوئی محسوس پرستی جو ہے نا کوئی نہیں, اس ذات کو کرو جو ذات محسوس نہیں ہوتی بالکل. پھر قید شاہ سے قید چاہ سے مت میں شاہ پر فائل کرنا, کنویں میں قید تھے مت میں شاہ نہ مل گیا ہے, یہ اسی کا کام ہے کہ نہیں, بوریوں سے اٹھا کر تخت شاہی پر پہنچانا, یہ بڑی ملک کی بات ہے, یہاں قرآن نے یہ بتا دیا صبر کا انجام سلامتی ہے, صبر کا انجام کس جگہ ہے, ہر کر دیجیے رسوائی اور ندامت ہے, یہ قرآن نے سمجھا دیا یہ کتنا بیچ ہے ٹھیک ہے, یہ سبق دیا بھائی. اب بتایا یہ جو ہم نے سورت بتائی ہے کہ ہے قرآن کا ساس اللہ ہی ہے, نبی ولی ملی ناری حاکی کوئی نہیں ہے, یہ دعویٰ ہے کہ نا, ہم نے یہ دعویٰ بیان کیا ہے. اب بتاتے ہیں سورت رات کے اندر یہ دعویٰ بالکل بدیہی ہے, واضح ہے, نظری نہیں ہے, اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہو, یہ تو ایسا بدیہی اور واضح دعویٰ ہے کہ اس میں تو کوئی خبا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کوئی بچہ کوئی بندہ بے چارا اس کے عظمت بھی ہو تو اس کے لیے پھر بدیہی دو قسم کا ہوتا ہے, ایک بدیہی جری ہوتا ہے, ایک بدیہی خفی ہوتا ہے, چلو تمہارے وہاں پہ جری نہیں خفی ہے, صحیح تو دلائل کی ضرورت نظری کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نظری ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, جو بدری ہو دلیل کی ضرورت ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہے. ہاں خبری اگر ہو بدری تو اس کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اب ہم سورت ناز کے اندر دعوی بدی ہی بتائیں گے, یہ دعوی بدی ہی ہے, اور اس کے لیے جو ہوا کسی پائے کسی بدی خبری ہم اس کے لیے تنبیہات پیش کر دیں, اب تنبیہات شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر سورت ناز یہ مشتمل ہے اوپر تمہید کے, مقصد کے اور ہاتھنے کے تمہیر کے اندر تغیب ہے اور بیان حقیقت سے محبت یہ تغیب تغیب قرآن اور اہمیت قرآن باقی مقصد ہے, مقصد جو ہے وہ تنبیہات میں ہے, تنبیہات 14 تنبیہ بیان ہوگی. یہ چلا جائے گا ایت نمبر 37 تک, ہاں تنبیہات ایت نمبر 37 تک جائیں گے. آگے چار شبوں کا جواب, چار شبوں کا جواب آیت نمبر 35 سے 39 تک, جی آیت نمبر 35 سے میں بھی خبر کر رہا ہوں, آیت نمبر 38 سے میں 38 جی 100 کو لیا, 100 ختم ہو گئے. آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 39 تک اور خلاصہ سورت کا اخیر کی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 42 اور 43 43 کو لاتے ہیں اس کی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یہ سورۃ رعد چند آیتیں ہیں محکم دعوے کی, ذرا خیال کر کے سننا, اور جو دعویٰ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے کون سا دعویٰ؟ ہما کل اللہ, ہما دار اللہ, یہ عقیدہ رکھ کر صرف اللہ کو پکارو, یہ اللہ جی ان سے لے کر ربے کا ہے. ہاں یہ جو دعویٰ آپ کے ہم کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے یعنی ہمارا دان اللہ, ہمارا کل اللہ, یہ عقیدہ رکھ کر صرف اللہ کو پکارو, یہ دعویٰ جو ہے الحق تو ظاہر الثبوت ہے اور بدی ہی ہے, یہ دعویٰ ظاہر الثبوت اور بدی ہی ہے. دلائل دینے کی تو ضرورت نہیں ہے, دلائل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن تعجب کا مقام ہے کہ ایسا واضح مسئلہ ہوئے اگر میرا شمس ہو گئے سورج کی طرح, اب کوئی کہے سورج چڑھا ہوا تو کہتا کوئی نہیں چڑھا ہوا مجھے دکھا, ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, اکثر لوگ ضد میں آ کر کے نہیں مانتے, ضد میں آ کر نہیں مانتے, پھر بھی ہم اس بدی ہی دعوے کے لیے تنبیہات بیان کیے دیتے ہیں. یہ الفاظ بیچ میں نکالا, پھر بھی ہم باوجود کہ دعویٰ بالکل واضح ہے پھر بھی لوگ نہیں مانتے, دل میں آ کے ہم پھر بھی اس بدی ہی دعوے کے لیے تنبیہات بیان کیے دیتے ہیں. سنیے, کیا تم نے اتنا خیال بھی نہیں کیا عقل تمہاری ماری ہوئی ہے کیا؟ اتنا بھی تم نہیں سمجھتے کہ اللہ الذی رفع السماوات و علی من ترا، تم نے اتنا خیال بھی نہیں کیا کہ ہم نے ہی کہا تھا نا اللہ ہمارا کل ہے، اور ہم نے ہی کہا تھا نا کہ اللہ ہمارا کل ہے، کیونکہ دیکھو اللہ ہی وہ ذات یکتا ہے کہ اس اکیلے نے بغیر شراکت مشورت و اعانت غیرے آسمانوں کو بغیر کسی سدور کے اس قدر بلند کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، فرعون آ جاتا کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی ستون متون کوئی نہیں، اور یوں کھڑا ہے ثم استوی علی العرش، یہ تخت شاہی پر بھی آپ ہی ہے، استوی علی العرش تخت شاہی پر بھی آپ ہی قائم ہے، یعنی کسی دوسرے کے حوالے کچھ نہیں کیا، استوی علی العرش کا مطلب تخت نشین آپ ہی ہے، جسے لوگ کہتے ہیں تخت نشین، اس وقت تخت نشین کون ہے؟ صدر زیادہ ہے، تو کیا تخت کون سا تخت بنایا ہوا ہے، تخت کاؤس کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں، کرسی پر بیٹھتا ہے وہ، تو جب بیٹھے گا تخت میں تو کرسی میں بیٹھے گا، تخت کہاں ہے؟ سمجھے نا، ایک محاورہ ہے فلاں بادشاہ تخت نشین ہے، یہ محاورے میں کہا جاتا ہے، اس طرح استوی علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ تخت شاہی پر خود ہی قائم ہے، خود ہی منتظم ہے، خود ہی سارا انتظام کرتا ہے، اپنا کام کسی کے حوالے نہیں کیا اس نے، کہ سارا میں نہیں کر سکتا، تھوڑا رہیے تو کر لینا ہوا ہے، تھوڑا سر تو جو کر لینا ہوا ہے تھوڑا یہ کر لینا، جیسے کہ آج کل کے سب سے لیسٹ کی کیا بلا ہوتی ہے، سپے لسٹ ہے، ایک آنکھوں کا سپے لسٹ ہے، دوسرا بھی اس کو آتا ہے، مجھے ایسا کمال اور مہارت نہیں اس پر جیسے آنکھوں کے متعلق آئی سپے لسٹ ہے، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے وہ کانوں کا اعلان کرتا ہے، کیا باقی اسے کچھ نہیں پڑا، فرق ہوتا ہے، مگر کمال اس بھنگ میں حاصل کیا کہ کان کا گلے کا ان کی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ دل کا سپلسٹ ہوتا ہے، دل کی بیماریاں جو ہے نا وہ اس کو خوب معلوم ہوتی ہیں، وہ تو ایسے بھی جو کسی کو بخار ہو گیا کسی کو درد ہو گیا پوریاں لے لیں ہوتا رہتا ہے، مگر اصل بھنگ اس کا جو ہے اس میں مہارت ہے، تو یوں کر کے کوئی کہے تو کچھ حکومت نے ایک ڈاکٹر کے حوالے کر دیا کہ وہ آنکھوں کو علاج کرنا ہے، اس کو ڈاکٹر نے ایک اسپتال دے دیا، اس کو ایک اسپتال دے دیا کانوں والوں کو، بھائی تم نے کانوں کا علاج کرنا ہے، ایک اسپتال کھول دیا اس آدمی کو وہاں رکھ دیا تو جو دل کا علاج کرتا ہے وہ یوں ہو گیا، تو اس بادشاہ نے اپنے اپنے نائب مقرر کیے ہوئے ہیں، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ بات وہاں کوئی نہیں ہے، خدا کیا نائب کوئی نہیں اس کا، ہاں وہ نائبوں کے بغیر خود ہی کام کرتا ہے، استوی علی العرش، سمجھ آ گئی ہے، ہاں بغیر نائب کے، بغیر شراکت کے، بغیر کسی سے مشورہ لینے کے، بغیر کسی کے تعاون کے، اکیلے سارا کام چلا رہا ہے، مسخر شمس والقمر، کمر سورج چاند بھی کام میں لگا رکھے اس نے، وہ کس طرح کوئی نظری راجہ مسلمان نہیں کہ ہر ایک وقت مقرر تک اپنے اپنے رستے لگاتار چلا جا رہا ہے، سورج ہو گیا چاند ہو گیا کوئی لمحے کے لیے سے ادھر بھی روز آمر، وہی اکیلی ذات ہے باری تعالیٰ کی، اس اکیلا ساتھ بغیر اعانت کے، بغیر شراکت کے، بغیر مشورت کے، بغیر کسی کے سفارش کے، خود ہی تمام دنیا کے امور کا انتظام کرتا ہے، عزت اللہ کیسی دلیل دی ہم نے، دلیل ہے کیا، کتنی وزیر دلیل ہے، کیسے کھول کے ہم نے بتائی ہے، خزانے کا ہاں یفسر الآیات، اللہ تعالیٰ جو دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ اپنی اس بدی ہی دعوے کی تنبیہات کس قدر تفصیل سے بیان کی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، حکمت لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہا کہ تم اپنے رب سے ملاقات ان کے پیشے میں حاضر ہونے کا یقین کرو، ایک تنبیہ آ گئی، تنبیہ نمبر دو، محمد علی مطلع اللہ جانا بھی آنا بات یہاں نہارا ہمیں پولیس مناب جانا بھی آنا بہت جانا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا بھی آنا یعنی مدن آزاد وہی جگہ ذات ہے جس نے بغیر شراکت سے ٹھہرے جہالت سے ٹھہرے مشاورت سے ٹھہرے زمین پھیلائی تنبیہ ہے جی تین تنبیہ بیان فرمائے خدا تعالیٰ نے تو ہے بہت عمدنی باتیں ہیں, دلائل بڑے اور ہے بالکل واضح بات. اب کہتے ہیں بندے کو تو مان لینا چاہیے تھا, میں نے یہ تنبیہات کی ہے بندے کو مان لینی چاہیے تھے نا. مگر دیکھو نا جی, عجب مورکھ کے ساتھ سابقہ پڑ گیا ہے, عجب مورکھوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پڑ گیا ہے. اب خدا کرنا شکوا کرتا ہے جی, پورے سامنے پڑے ہوئے ہمارا سب کہیں کبھی لوگ نہ پڑ گیا. دیکھو کیسے واضح بات ہے, کوئی اس میں فلسفیانہ بات نہیں. جو یونان کا فلسفہ پڑا ہوا ہو تو جب وہ بار تمہارا ڈگری والا ہو تو وہ سمجھے تو سمجھے, دوسرا نہیں سمجھے. یہ بات تو ہے نہیں. ان لوگوں کا دعویٰ ظاہر ثبوت ہو تنبیہات کے بعد بھی پھر نہ مانے, تعجب کی بات ہے. یا رسول اللہ, اگر تجھے اس بات پہ تعجب آتا ہے کہ دعویٰ بھی ہوئے ظاہر ثبوت پھر ان کے اوپر تنبیہات ہی پیش کی جائیں, پھر تو مان لینا چاہیے تھا. مگر یہ لوگ نہیں مانتے, اس پر آپ کو تعجب آتا ہے. تو باتیں کہتے ہیں کہ واجب القول ایزا کنا ترابا آئنا رفی خلق جدید, دعوے کے مقابلے میں ان کا یہ قول بہت بڑا عجیب ہے کہ یہ کہتے ہیں ایزا کنا ترابا, کیا جب ہم گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے, آئنا رفی خلق جدید, تو کیا ہم کو پھر نئے جنم میں آنا ہے. یہ ایسی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. یہ کمال جو ہم نے اوپر دکھایا ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں, ایک مردہ آدمی زندہ نہیں کر سکتے ہیں. عجیب کی بات ہے یار, ایسے ایسے کام تو خدا نے کیے ہیں جو تم بہار میں آپ کو بیان کیا گیا ہے, تو خدا کا ہم مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. یہی تم نے خدا کی قدر کی ہے. پورا دینا کا رب دے, ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرتوں کا انکار کر دیا. یہ قدرتی دیکھتے نہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ مردے ہی کر زندہ ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ پھر کر رہے ہیں صاحب, ہم ان سے نمٹ لیں گے. وہ الائک اللہ لا رحیا نہ کہ ایسے لوگوں کے گردنوں میں توک پڑیں گے قیامت کے دن. وہ الائک صاحب اللہ ہوں گیا خالدوں. پھر تعجب پر تعجب ایک اور بھی آئے, شکوا نمبر دو جی, وہ گلے میں جو ایک ڈال دیتے ہیں منہ کر کے, نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے تھا. شکوا نمبر دو, پھر تعجب پر تعجب ایک اور ہے, بھیا تاجری میں کبھی صحیح آتے قبل الحسن وقت حضرت میں قبل حمل مسلا, ایسا بدی ہی دعویٰ بالکل واضح اس کو نہیں مانتے. اس آپ سے برائی کے مطالبے کی بنائی سے پہلے پہلے جلدی جلدی مچا رہے ہیں کہ کوئی سزا آ رہا ہے ہمارے اوپر, ہم بھی نہیں مانتے تو ہمیں سزا کیوں ملتی ہے. خدا کے اندر خدا سے جب کیا خواب خان سمجھا کہا کہ وہ سزا آ گئے, سزا کے بڑی شوق ہے اور برائی کے مطالبے کی بھلائی سے پہلے جلدی میں جا رہے ہیں. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اتنا لہذا بہ اتنی کوئی زندگی ہوتے ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے اچھا حق ماں کیا سن رکھے انہوں نے, یہودیوں سے بھی سنتی رہتی ہیں عیسائیوں سے بھی سنتی رہتی ہیں, قرآن میں خود موجود. تو پھر کل حلق میں قبل ہم المسلات, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں, سنتے رہتے ہیں. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمل یقینی ہے کہ آپ کا رب واقعی لوگوں کو ان کی زیادتیوں کے باوجود معاف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ نہ سمجھیے خدا کو شاید عذاب دینا بھول جائے, عذاب دینا آتا ہے عذاب دینا صدقہ ہو شاید, یہ نہ سمجھنا. ہاں یعنی یہ خدا کی مہربانی ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں, خدا بے ظلم کر دیتا ہے پردہ پوشی کر دیتا ہے, پر اس سے یہ نہ سمجھ جاؤ کہ خدا کو عذاب دینا ہی نہیں آتا. وہی نہ رب کلا شکری تمہیں کام, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے رب کی ماں بھی بڑی سخت ہے, جب دے گا تو چھوڑے گا نہیں, دے گا پٹک پٹک مارے گا. مسئلہ آپ کو سزائیں شکوا نمبر 3 دو جنگ اب شکوا نمبر 3 آیا یہ کامل زندگی یہ انعاد میں آ کر کے جب یہ دعویٰ پالوں تم بھی ہاتھ جو ہے نا وہ بھی کی گئی خفا دور کر دیا گیا پھر بھی پلید یہی کہنے لگتے ہیں زید میں آ کر کے کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے ہمارے امیر مانگی کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ہم کیسے وہ نشانی سے لگاتا نہیں خواہ مخا یہ بس اپنے دعوے کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تو ان سے یوں کہہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انت منذر ولکل قوم عاد یا رسول اللہ آپ کو نشان لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے ہاں نشان اتارنا نہ اتارنا خدا کے قبضے میں ہے اتاروں خدا کہتا ہے اتاروں یا نہ اتاروں میری مرضی آپ کیا ہیں آپ ہیں انما انت منذر آپ وہ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں والے پورے قوم میں حاضر ہر قوم کے لیے آپ رہنما ہے اور بس ہر قوم کے لیے جن دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں سب کے لیے آپ رہنما ہے والے پورے قوم میں حاضر سمجھیں گے آپ اس وقت کو آپ ساری دنیا کے لیے رہنما ہے خواہ مکے والے ہوں عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں مشرقی ہوں مغربی ہوں شمالی ہوں جنوبی ہوں سب کے لیے آپ رہنما ہے ٹھیک ہونی بات ہاں آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے آپ کا کام خبردار کرنا ہے جو مان جائے اس کو خوشی سنانا ہے یہ عذاب کا لانا لانا یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے یہ میں جانوں میرا کام جانے کا یہ شکل بیان کر دیے تھی ٹھیک ہے نا کتنے سمجھی ہاتھ آئیں گی تین تمبی ہاتھ آئے اور تین شکوے آ گئے تین تمبی ہاتھ اور تین شکوے اب چلیے یہ پہلے تمبی ہاتھ کس بات کا تھی جی ہما کل اللہ اب تمبی ہاتھ آئیں آگے ہما دانت اللہ اس بات کے دعوت کی جسانی دعوت کی جسانی دعوت کی جسانی کے لحاظ سے تمبی نمبر ایک اور ویسے دعوے کی خواہش اول ابھی آسانی قدر نظر سے دعوے کی تنبیہ نمبر چار ٹھیک ہے دعوے کی تنبیہ نمبر چار پہلے دعویٰ ہم آپ کل کی تین دلیلیں آئی ہیں اب یہ چوتھی تنبیہ جو آ رہی ہے یہ دعویٰ کہ جو ساری جو ہے کہ ہم دان اللہ یہ اس کی تنبیہ آ رہی ہے سانی کے لیے پہلی ہو گئی ویسے مطلق دعوے کے لیے چوتھی ہے اللہ یعنی ماتا ہمیں لکل انسا ماتا یزر ہمو ماتا ازداد وکل شئی نہیں دہو بن اقلاب خالی من غیر شاہد سے کبھی من مطار سلام من کم نصر وکولا من جا حبی من عمد سنفی بللہ لکھار من منہا یہو ماتا باتم من یدہ من خلق یا حضر من عمر اللہ ان اللہ لا یغیر مالک ومن حقا یغیر مالی عنہ اسم ویزا آباد اللہ لکم من سوء وان مراد حقلا وما لهم من دنیہ من وعال اب کی سزا دان اللہ ہے اس کی تم بھی آج سنو اتنا خیال نہیں آتا تم کو کچھ دماغ پر عقل پر زور دیو نا بھلا بات تو بالکل واضح ہے تمہیں مخفی معلوم ہو رہی ہے بڑی ہی بات دیکھو نا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی ایک یہ گانا ذات اللہ ہی کی ہے نا جو کہ جانتا ہے ہر مادہ کو جو اپنے پیٹ میں بچہ لیے ہوئے ہے اسی کو پتا ہے ہمارا تغیض الرحام ہمارا سردار وہی جانتا ہے جو ہر ایک ماں کے پیٹ کا گھٹنا بیٹھا گھٹنا وہ جو ہے نا اندر سے بچہ لوگ مری جائیں گے سوکھ جائے ختم ہو جائے بڑھنا بھی جانتا ہے کہ یہ بڑھے گا بولے گا یہ موٹا ہوگا یہ بیمار نکلے گا چلو منس میں بچے کا پتا لگ جائے یہ پتا لگ جائے کہ یہ مکی ہوگا یا نا بھگوان ہوگا یہ تو پتا نہیں ہے ماں کبھی ماں ہوں بھی نہیں کہہ رہا سب باتیں پچھلے ایک بات کسی مشین کے ذریعے بنی ہوئی ہر بات سننے میں وہ بھی مشین کے ذریعے بنی ہوئی میں سنو پڑا میں کو اس کو کہتے ہیں الحمی اللہ کی گالی میرے کو ایسو بلا ہے کسی بلا آپ لاتے ٹھیک ہے نا جی اور یہ غائب تو نہیں مجھے مشین کے ذریعے معلوم ہوا اس کو غائب نہیں کہتے ہاں کیوں لم جب کبا اگر اعلان غیبت بتا بتا دیا لم جب کبا اگر جس وقت کو بتا دیا گیا کسی ذریعے سے بتا دیا گیا مشین کے ذریعے پتہ نہ کیا یا کسی بندے کے ذریعے پتہ نہ کیا تو غائب کہا رہا ہو ٹھیک ہے تو خدا تعالیٰ حالات سے دیکھتا ہے خدا تعالیٰ کو حالات سے پتہ لگتا ہے وہ تو ہر سب کو جانتا ہے تم لوگ آج سے معلوم کر رہے ہیں یہ کہاں سے ان میں غائب آیا ٹھیک ہوگی نا بات اللہ علیہ ماتام کل بن رہا ہما تحید الحام ہما کہتا آگے فرمایا وہ کلو شہ نہیں تو ملا اسی کے ہاں ہر شہر کا اندازہ مقرر آج ملک ہے وہ شہادہ وہی ہے باطن چاہے دونوں کا یکساں جاننے والا ہر کبھی وہی ہے سب سے بڑا ہر متحال علی شاہ یہ علم ہی جا رہا ہے سلام من کو منا سر رکھا فی علم ہی سلام من کو یا مقدر نکالو فی علم ہی سلام من کو منا سر رکھا اس کے علم میں برابر ہے کہ تم میں سے کوئی شخص چپکے سے کوئی بات کرے اور جو سب پکار کر بات کرے تو کیڑے میں سب کچھ ہے ہمن جہارا بھی ہے پکار کر بات کرے ہمن وہ مستق بھی مل رہے اور اس کے علم میں ہے جو شخص رات کو کہیں چھپ رہے اور جو دن کو رستے میں چلے یہ سب خدا کے نزدیک برابر ہیں یہ بڑھی چنڈی پھرنے چلنے پھرنے والا دن میں ایک ہوتا ہے خراب ایک ہوتا ہے خراب کہیں ادب پڑا ہے کہ نہیں پڑا اللہ تعالیٰ حضرت مولانا لازمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچے مزید ہے میں نے بھی آپ سے کر کے علم ادب جو ہے نا یہ رکھوایا تھا قرآن ہے نہیں کہ بہت بڑی اچھی چیز ہے میں نے کافی سب سے پڑھا علم ادب بہت بڑی اہم چیز ہے تو جب تک بن جائے گا نا قرآن کو کوئی اہم مانا نہیں جاتا اس میں خاصیات اللہ کی بہت اہم ہے مگر جی کبھی اس طرح بہت سارے لوگوں نے توجہ کمی نہیں کی خاصیات اللہ بہت اہم خبر ہے یہ یاد ہونی چاہیے انسان خالہ کی کیا خاصیت ہے حال کی کیا خاصیت ہے تحریر کی کیا خاصیت ہے خالہ کی کیا خاصیت ہے اقرار کی کیا ہے اختیار کی کیا ہے انجان کی کیا ہے ان کو ساری خاصیت رکھتی جائے خاصیتوں کو بڑی بات ہوتی ہے ہم لوگ مہاراج عرب سناتے ہیں نہیں بہت غلطی کر بیٹھتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ خصوصوں نے عرب کے اندر یہ خصوصیات ہیں ہم یہ اس پر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ ہاں جی یہ تو دلیل یعنی تمبی تمبی بیان کی ہما دان انداز اس بات کو نہیں بیان کی اب اس کے بعد کہتے ہیں مان لو اور اب تو بتا کے بندو میں نے تمہیں کیسے تنقید سے بات بتا دی ہے تمہارا ذہن اس طرح میں نے متوجہ کیا ہے تو اب تو خیال کر لو نا بدی بات ہے واضح ہے کہ کوئی نہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے من والی ہوں تحریر بیان فرماتے ہیں تحریر یہ بتیجا وہ مان لو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں دیکھو نا انسان کسی حالت میں بھی ہو لہو موت کے بعد من بین یدیہ و من خلفہ اس کے آگے اور پیچھے باری باری سے خدا کی طرف سے پھیری والے مقرر ہوئے ہوئے ہیں پھیری والے موت کے بعد آگے پیچھے باری باری سے پھیری والے موکل مقرر لگے ہوئے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کی عورت کے پیٹ میں ہوتے ہیں حدیث جو ایک جس میں نتیم ہے جی جی اب جن جو ہے جن شیطان ملی وہ بھی تو پیٹ میں چلا جاتا ہے کیا دیکھا تھا ہر کاجم علیہ السلام کو جب دیکھا اندر بڑھ کے دیکھ لیا تھا یہ جس میں لطیف ہے وہ ناری ہے اور نوکری سے جانے وہ نوری ہے وہ رسوسا نہیں ڈال دیتا انسان کے جسم کے اندر دل کے اندر رسوسا ڈال دیتا ہے. وہ اتنے کوئی اختیار آتا ہے نا خدا کے سن سے دیے ہوئے. اسی طرح خدا نے ان دلکوں کو کہا تھا کہ ایک دن میں ہے نا یہ فصل ڈال دو اندر رہتے اندر تو گھر ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فری سے آپ ڈیوٹی خدا کی بتائی ہوئی انہوں نے پوری کر لی ہے. کتنی چیزیں ہمارے سمجھ ڈیوٹی نہیں تم سکھا دو کھٹے انسان کو خدا ہے ہم کو نہیں بھائی ہمارے سمجھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سکھا جا کر تمہارا فائدہ ہوگا تمہیں سواب ملے گا. ہم سکھا دیتے ہیں غریبوں کو تو غریب آدمی یہ سمجھے نہیں کہ خدا نہیں دیتا ہم کی امیر دیتا ہے یہ غلط ہے. ہمارا جاپن کے لوگ جانا ہے اس نے ایک ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم زکات دو تم زکات دو تم خراطی دو تم قربانیاں دو قربانی بھیجے کرو غریبوں بھیجے دو یہ کرو وہ کرو پھر تم کسی میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سمجھائی نہیں ایک بھیا بتانی کہ خدا کے نائب ہے جنہیں ان کو بلانے ڈالے نائب آئے نہیں خدا نے ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جس نے ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں آپ کبھی سمجھا دیں ہمیں خرچ دیجیے ہمارے مومن امر اللہ جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ڈیوٹی لگی ہے جو پہلی ویسے بھی یہاں بادشاہ ہوتا ہے وہ پاس پاس جا کر اپنے سپاہی کھڑے کر دیتا ہے بارہ جو آدمی آتا ہے وہ کھا جانا ہے ایک دم پر ان اللہ وزیر ما سے قوم ہتال وزیر ما جان دیتے ہیں بہار انسان کا ہر عمل یہ جو فرشتے ہیں نا یہ محفوظ کرتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اقتدار کسی قوم کی اچھی حالت مہربانی اور مہربانی والی اس کو نہیں بدلا کرتا خطا یہ روحانی انگ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ خود ہی اپنی حالت کو پرانے نعمت سے بدلتے رہتے ہیں اور بدی ہی دعویٰ نہیں مانتے. آپ غلطی کریں واضح دعویٰ اس کو نہیں مانتے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بدلا اللہ نے پھر وہ نعمت سلم فرما دیتے یوں تو یوں ہی صحیح میری نعمت کی قدر نہیں کی جائے دیکھ لیتے میری نعمت یہ گئی قوم سور خرام درا اور ان کی اپنی حالت بدلنے کے بعد جب وہ اپنی حالت خراب کر دیتے ہیں تو خدا جو وہ توفیق سلم کر لیتا ہے اپنی حالت بدلنے کے بعد جب اس قوم پر برائی یعنی عذاب کا ارادہ میں خدا فرما لیتا ہے نا بنا ہمارا دارا پھر وہ برائی واپس نہیں ہو سکتی پھر وہ صرف چل گئی اب وہ سب بدلتی کما الحم ہندو جی بات خدا کے دوران لوگوں کو منگال بھی کہیں ہو سکتی سمجھ گئے ہو. اب یہ ہمارا دائیں والی دیا پھر ہمارا کن والی کام وہ متوجہ ہو گئے اتنا خیال نہیں کرتے یہ لوگ اسی بدی ادارے پر میں تم بھی کر دیتا ہوں اور سنگم ہے ملے بھی کمر بل کا بابا ہو تو ہمارا یہ صاحب ہے سوال یہ سب کے سوال ہم جیون ملا ہے کہ تم تم مجھے صرف سوال ہے کہ مجھے سی مجھے ہاں نہیں سن لو وہ جگانا صاحب خدا کی ہے جو بغیر کے حالت بغیر مشاورت رہے بغیر شرکت رہے بغیر مشورتے رہے بغیر شفا آتے رہے اپنے آپ ہی لگانا وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے. جو ہے نا صبر کرنے والے وہ بھی پیارے ڈرتے ہیں نا بجلی آئی تو کہیں بجلی دینا پڑے اور جو امید رکھتے ہیں وہ گھر میں پیدا چاہیے شکر خدایا بارش ہو جائے گی موت بن جائے گی ہے نا وہ ان کو امید رہتی ہے اور مسافر میں پیار ڈرتے ہی رہتے ہیں. حضور سے صحابت سے کہا بھاری بھاری بادل اٹھا لاتا ہے اور جو ہے فرشتہ جو ہے وہ بھی اور دوسرے فرشتے بھی سب کے سب خدا کے خوف سے خدا کی حمد کے ساتھ خدا کی پاکی بھی بیان کرتے رہتے ہیں حمد بھی کرتے ہیں خدا کی جو اوساد حمیدہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رعوف رحیم بھی ہے اور عالم الغیب شہزادہ بھی ہے اور ہمارے سب حالات کو دیکھ رہا علی میں گزار کے حضور بھی ہے ان اللہ علی ماتا بن وسیم بھی ہے ان اللہ سمیع علیم بھی ہے یہ ان سباق علیزہ کے ساتھ وہ تصویر بھی کرتے ہیں جن خدا کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں خدا حال کو سمجھائے سے پانچ ہے.